ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านครับเรื่องนี้ยายเต็มหมอตำแยเป็นคนเล่าให้ฟังเพราะว่านอกเหนือจากการที่แกไปทำคลอดให้กับคนนั้นคนนี้แล้วแกยังไปต่างบ้านแกก็ได้ไปพบเจอคนอื่นๆที่เขาอยู่ในตำบลหมู่บ้านของเขาก็มีเรื่องราวแปลกๆมาเล่าสู่กันฟังการเดินทางในสมัยก่อนนอกจากจะเดินกันด้วยขาแล้วก็ยังจะมีเรือพายถ่อกันไปนั่นก็ต้องในหน้าน้ำหลากหรือถ้ามีลำคลองพายไปได้ก็จะติดต่อกันได้กับหมู่บ้านอื่นแกบอกว่าในหน้าน้ำนั้นดีถ้ามีคนเอาเรือมารับก็สบายไม่ต้องเดินนั่งไปก็ช่วยกันพายกันถ่อกันไปข้ามทุ่งข้ามหนองน้ำไปมันน่ากลัวหน่อยแต่ว่าเรือต้องลำใหญ่ๆนะเอาเรือลำเล็กๆมารับก็นั่งหายใจหายคอไม่ทั่วท้องแต่แกไม่กลัวเพราะแกว่ายน้ำเป็นมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นแล้วแกไปที่บ้านว่าแล้วก็ไปเจอเรื่องเนี้ยมีคนแก่ๆด้วยกันเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีปอบที่เข้าสิงคนมีผู้ชายหนุ่มๆคนนึงชื่อนายสนองนะนายสนองนี่มันครึ่งคนครึ่งผีตัวเขาอาจจะไม่รู้แต่คนอื่นรู้ชาวบ้านพากันหวาดระแวงแล้วก็หวาดกลัวกลัวว่าเขาจะทำร้ายพวกเขาเคยเห็นเคยรู้ว่าเจ้าคนครึ่งผีสนองเนี่ยไม่กินข้าวปลาอาหารอย่างคนอื่นแต่ว่าเขาฉีกเนื้อสดๆเคี้ยวกินแล้วก็ดูดดื่มเลือดสดๆอากอย่างอร่อยอร่อยจากเหยื่อแม้ว่าเหยื่อนั่นจะไม่ใช่มนุษย์มันเป็นแค่หมาแก่ๆตัวหนึ่งก็ตามเขาชอบกินหมามันกินแต่หมาแล้วก็มองเด็กตัวเล็กๆมันอาจจะคิดว่าเด็กแก้มใสๆนะเนื้อคงจะอ่อนนุ่มน่ากินเคี้ยวง่ายว่างั้นก่อนที่เขาจะมาเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนดีอยู่ตัวคนเดียวพ่อแม่ตายหมดพี่ๆน้องๆร้องไห้กันระงมเลยอยู่มาวันหนึ่งนายสนองไปเห็นผีปอบกินเหยื่อนั่นก็คือหมาของเขาเองก่อนหน้านั้นหมาเขาหายไปเขาตามหาหมาจนไปเจอเข้าเขาผีผลามเข้าไปปอบมันหันมาเห็นมันรู้ตัวจากเสียงผีเท้าปรากฏว่าปอบไล่ล่ากัดเขาจนเป็นแผลเวอะหวะแล้วมันก็หนีหายไปจากหมู่บ้านเขาเล่าให้คนอื่นฟังขณะที่คนช่วยกันห้ามเลือดทำแผลให้เขาชาวบ้านก็แห่กันไปเผากระท่อมปอบตัวนั้นไม่ให้มันกลับมาปอบที่กินหมาของเขานั้นชื่อนางโซ่ตัวผอมๆตัวยาวไว้ผมยาวรุ่มร่ามเนื้อตัวสกปรกมอมแมมดวงตาแข็งทื่อริมฝีปากดำคล้ำจมูกแฟบแบนแก้มตอบนิ้วมือยาวเล็บดำแหลมคมหากินก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไปวันๆอดอยากไม่มีกินมีอยู่เคยมีผัวก็หายไปเฉยๆไม่มีใครรู้ไปไหนแต่ผัวตัวเล็กๆหาปลาเก่งอายุน้อยกว่านาง10ปีชาวบ้านก็พูดกันว่าสงสัยนางจะกินผัวซะแล้วไม่เคยมีใครเข้าบ้านของนางเลยแต่เมื่อนางไปแล้วก่อนที่ชาวบ้านจะจุดไฟเผาเขาพากันเข้าไปดูในบ้านกันก็เห็นกองกระดูกอยู่ตรงมุมห้องคลุมไปด้วยผ้าขม้าเก่าๆหัวกะโหลกตั้งอยู่บนฝาโอ่งที่ทำด้วยไม้ตากลวงโบ๋จะจ้องมองทุกคนกองกระดูกที่พบน่ะเป็นของมนุษย์อย่างแน่นอนนะนางเคยมีลูกกันแล้วลูกที่คลอดออกมาได้3เดือนก็หายนางโซ่ก็คงจะกินซะอีกแล้วนั่นแหละทีนี้นายสนองคนที่ถูกปอบกัดเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าจะต้องเป็นอะไรในเวลาต่อมาแผลหายแล้วแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่อยากกินข้าวปลาอาหารที่เคยกินแต่เห็นหมาแล้วน้ำลายไหลนึกอยากกินเห็นเด็กเล็กๆก็นึกอยากจะเคี้ยวกินนะมั้งเพราะว่าอยากจะกินเด็กนี่แหละเขาก็เลยเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวไม่ปกติเด็กไม่ได้เป็นอาหารที่จะกินกันได้เขาก็พยายามตั้งสติคิดทบทวนว่ามันเป็นยังไงมายังไงเขาถึงได้เกิดความรู้สึกที่มันวิปริตผิดผู้ผิดคนไปอย่างนี้จนเขาค่อยๆทบทวนนึกออกว่ามันเริ่มจากที่เขาไปเห็นยายโซ่ผีปอบนั่นกินหมาแล้วโดนยายโซ่ไล่ล่ากัดเอาจนเป็นแผลแล้วต่อมาเขาก็ค่อยๆลืมเลือนความเป็นตัวของตัวเองพอเขารู้สึกตัวเขาก็รีบไปหาพระเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านฟังอย่างไม่ปิดบังอะไรเลยแม้แต่เรื่องที่เขานึกอยากจะกินเด็กไปสารภาพว่าเขาทำบางสิ่งบางอย่างลงไปโดยที่เขารู้สึกตัวอย่างครึ่งๆกลางๆนั่นก็คือกินหมาพระท่านฟังแล้วก็นิ่งอึ้งเลยเขากราบขอให้ท่านช่วยท่านเป็นพระรูปหนึ่งที่เขานับถือท่านมากท่านก็เลยช่วยเหลือพระรูปนั้นได้ช่วยเหลือเขาด้วยพระพุทธคุณทำให้เขาค่อยๆกลับคืนฟื้นสติขึ้นมาดีกว่าเก่าที่แทบจะไม่รู้สึกตัวเลยท่านทำน้ำมนต์รดเขาอาบเขาหวาดกลัวน้ำมนต์แต่ว่าต้องแข็งใจข่มใจไม่ให้กลัวถ้าเขาชนะมันได้มันก็อยู่ในตัวเขาไม่ได้